कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। जो एक अनजाना सा गम, क्या हो पाएगा वो कम, कोई क्या कहे। दोनों ने कभी जिंदगी के एक मोड़ पे थी जो पाई, है कैसी वो तन्हाई, कोई क्या कहे। कितना वीरान है ये समां, याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे भूलूं। तो एक उम्मीद है जागी, फिर तुमसे प्यार पाने की अब क्या करें। आ गए हम कहां से कहां, देखे मुड़ के ये दिल का कारवां, कैसे आई है ऐसी दूरियां। बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या